Underworld, klasyk Born Sleepy. Tego utworu nie może zabraknąć na karnawałowej imprezie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. They speak in a tongue that they don't understand. Here in the fray, lost in time, Why do we play this amazing, stupid, messed up game? We drink our tea. Why do we love this? We bend our bones and wipe our shoes. We need you still. Why do we break this? We run like kids into a storm. We're not afraid. Why do we eat this? We gorge ourselves and laugh like mad. We're high on life. Why do we need this? We send our joy like tiny kites and hold on tight. Why do we play this infernal game of joy and fear? We're all still here. Twenty unbridled things awaken the burning tree. 20 entangled wings asleep in an oak tree. Angielska grupa świętuje 20-lecie po 4 latach od ostatnich nagrań. Za 3 tygodnie wyjdzie ich nowy album Love You Lover Again. Zapowiadają, że płyta będzie zaskoczeniem. Debiutancki album dopiero co ma na swoim koncie londyńska grupa Juno Dream, a jest już nowy singiel, odrobina dream rocka i podróż po zakamarkach współczesnego życia. Thank you. Goat Girl, post-punk z południowego Londynu. W kanale angielskim nie mogło zabraknąć anti-mainstreamowej Kim Gordon i druga płyta The Collective to jeden z najlepszych albumów 2024 roku. Tak jak za czasów Sonic Youth, Kim Gordon eksperymentuje, łamie schematy i uderza w zmysły dźwiękiem i tekstem. Potrafi czarować mroczną elektroniką. Love me. What you gonna do, do, do, do, do? think. Mistakes to make with you. I want them to. Horse Girl, młoda grupa z Chicago. Już niedługo, bo w połowie lutego wyjdzie ich drugi studyjny album. Amerykanie czerpią ze sceny niezależnej lat 90. Sonic Youth czy Illa Tango. Hard to Beat, ten utwór indie rockowej grupy Hi-Fi na żywo wymyka się spod kontroli. Tylko trochę, ale oddaje klimat koncertu ten mix. Seen your darling, seen you hanging round town. You in a short skirt, shining eyes a deep brown. You had a dirty look, you caught me on your hook. Turn up the thermostat, I wanna see you sweat. Yeah, because there's something in it that you can latch onto, because it's not a melody, but it's got something you can almost hum to, and it will stay in your mind as well. Just a snippet of it, but it will stay in your mind, and you'll be humming it, you know. And no, I really liked it. Very good. Yeah. Była Kim Gordon solo, nie mogło zabraknąć Sonic Youth. Panic Shack, punkowa grupa z Cardiff, wzięła się za cukierkowy, lekko płynący It's Good to Be Back, utwór Metronomy. To ich interpretacja. Olga Szućko i Krzysztof Zyblewski, dziękujemy za te 2 godziny. Następny kanał angielski za 2 tygodnie. Dzisiejszy już niebawem będzie w podcaście na stronie Trójki. Jesteśmy też już na Facebooku i na Instagramie. Żegnamy się miksem muzyki alternatywnej i tanecznej. Falls i Balance.